Yo. Tazamo siku wa manane, bala mwezi na ngara na jistiri sionekane na wika kutoa ishara kuwa tayari kumekucha, so muda kuvuta shuka. Keni nikajenge taifa mpandishe uchumi umeanguka yapata kumi kasoro. Ustadhi juu ya mimbari busati na sogodoro, vitabu soma mistari. Shtusha waliolala wabudu swala za Mola, wanafurahia manilala Temeke kutwa bastola. Kokoriko na wika nisikike kokote uliko, Afrika bado maskini, madini na kwenda siko, matabaka juu na chini, makazi mavazi duni, mdhamini ile kijini. Miradi anaziri buni, mwenye jira na chichema, japo amenyimwa kauli, mpoto na mengi ya kusema, lakini amekosa nauli. Ni vipi atamwona mjomba waketi meza moja, amweleze hali halisi, akinasiswa na ngoja wenye hilo na filisi, taasisi na kuachwa huru. Tuendelee kunywa chai na vipande vya sukari huru, natozwa kodi na ushuru, terehe wa kesheba kwa starehe na kufuru. Je, nani anusuru njaa? Sauti ya chungo inatika mitaani, sote tuwe macho asubuhi mashambani. Mama kwa mguu moja bila kurusha mbawa, na inama kutunga hoja kuhusu mgeni na mzawa. Wakuja ndo mkurugenzi mwenyeji, mvuvi wa ngalawa ameketi kiti cha enzi pembeni, kombe la kahawa badugiza totoro. Akuja pambazuka bungeni, kuna mgogoro, kwa nini mshahara unashuka? Wamepaka marashi la bado uozo unanuka, wanaunda itifaki, misingi ya haki wanaikiuka. Tangu zama za Mkapa Kikwete alitabiriwa, kabla Nyerere ajapa katiba ilikaririwa kwamba Tanzania imara ni ya Chama cha Mapinduzi. Someni vifungu ibara dadisi, fanya uchunguzi, fafanuzi zimefichwa, chambuze zieleweki. Mbunduzi naumiza kichwa, kwani ujuzi au zeeki? Waganga wanagoma, wagonjwa wanakatavo, madaktari wetini vyuoni wanavua majo, wanatamani kunichinja, wanifanya kitoweo, ili mradi sipige mbinja mawio mpaka machweo. Nimeshanusurika kwenye tafrija kibao, kwa uwezo wa Mungu na wika wanapatwa na mshangao. Sauti ya chungo inatika mitaani, sote tuwe macho asubuhi mashambani. Sauti ya chungo inatika mitaani, sote tuwe macho. Afajiri meshajiri, nafanya fujo bandani, na wastiri wote chiri, utafikiri tupo vitani. Wananchi wananifuga kizungu, kuku wa kienyeji, na panda jike yoyote hata kama kiwa shemeji. Hata nikifa mimi vifaranga watabaki, na sauti kote itafika tokiwa chini ya daki. Jembe mara kwa mkulima inachapa sura yangu, tangu zama za ujima sipotezi kura yangu. Neno siasa ni lugha ya mficho yenye maana ya uongo uliokithiri, fitina, uovu na lana. Furaha kwa mwenye hela, maskini hoi mwesela, viongozi ndo wale wale, Kingunge na Male Chela. Mwenye akili soma kindani na kupa dibaji, usishangae kuona kipato kilingani na mahitaji. Vijana ndo nguvu kazi inayopotea kwa ubisho, madarati na maradhi, faradhi kwa majogo. Sijisifu ila kiukweli niko tofauti na wengine waridhifu, mabroila hawatafuti zaidi ya uchafuzi na uchafuzi wa mazingira. Jasiri ya mali jitume, usigoje kupewa jiri. Sauti ya chungo inatika mitaani,